A széthasadás, Al-Inshiqaq című szúra, Mekkai, verseinek száma 25. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Idha as-samaa'u inshaqqat. Midőn az ég széthasad. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. És midőn figyel és engedelmeskedik urának, hiszen ezt meg kell tennie. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ midőn a föld kiterítve megnyílik. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ és kidobva kiveti azt, mi benne van, és megürül. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ és figyel és engedelmeskedik urának, hiszen ezt meg kell tennie. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Ó ember, minden igyekezeteddel urathoz törekszel, és találkozni is fogsz azzal a tetteid és cselekedeteid következményével. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ az pedig, akinek az írása a jobbjába adatik, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا az könnyű számadásban részesítetik. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا és örvendve tér vissza háza népéhez. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ám az, akinek az írása a háta mögé adatik, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا az majd a pusztulásért fog esedezni, وَيَصْلَى سَعِيرًا és a pokol tüzében fog égni. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا hiszen életében a háza népe körében örvendezve élt. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ azt gondolva, hogy nem fog visszatérni hozzánk. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا de nem, az ő ura figyelemmel kísérte őt. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ de nem, esküszöm a vöröslő alkonyra. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ és az éjszakára, és arra, amit összegyűjt a sötétségében. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ és a holdra, mikor megtelik. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقَ bizony az egyik állapotból a másikba vitettek. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ mi van velük, hogy nem hisznek? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ és mikor a Koránt recitálják nekik, miért nem borulnak le? بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ sőt, a hitetlenek hazugságnak tartják. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ de Allah nagyon jól tudja, hogy ők mit rejtenek el. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ hirdess nekik nagyon fájdalmas büntetést. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ kivéve azokat, akik hisznek és jó tetteket cselekszenek. Nekik soha meg nem szűnő jutalom lesz az osztályrészük.